més de 40 anys amb tu. Boas tardes, señoras e señores, aquí desde Radio San Boi, desde 89.4 da FM. Sexan vostedes benvidos a este programa de Galegos Novais, que vamos estar dúas horiñas, pois, falándolles en lingua galega e con moitas novedades da lá de Galicia. Vamos, pois, a saludar o equipo que temos por aquí. Alá nas vías de son temos a Fernando, senón por él non, isto non se leamos o aire. Moi boas tardes, Fernando. E aí que o meu carón Xulio Couchil. Moi boas tardes, Xulio. Boa tarde, ben queridos ointes, benvidos un día máis a este noso programa Galegos Novais. E entonces, para comenzar un programa, é como aquel caldo, se non mando porquiño, non sabe ben, vamos. Pois vamos a escoitar un pouquiño de música e logo entramos en fariña. Cantan as balas, cantan as balas, himnos de paces falsificadas. Oran os reos, oran os reos, e os fieis disparan contra os ateos. O demo mata, demo mata, cose a ferida con fio de prata. Chaman cordura, chaman cordura, a conservar a súa censura. tempos de paces falsificadas. Para cando eu morra, non quero palmas nin honras, nin falsas palabras. Temos o primeiro convidado, pois, desde... desde Lugo, penso que estará por Lugo, e se non polos arredores de Lugo. E vamos a falar con ele porque é un corredor de rally. Que quedou no terceiro lugar este ano. Un piloto lucense que logrou no Campeonato de España de rallies de todo terreno, terceira praza xeral despois de seis carreiras. A pesar de ter sufrido dous desafortunados abandonos por unha avería, non? Sí, vamos a saludarlo, veña. Moi boas tardes, Toto. Boas tardes, boas tardes. Boa tarde, moitísimas gracias por atendernos, Toto. Moitas gracias a vos pola chamada. Bueno, enhoraboa, enhoraboa e felicitacións por ese terceiro puesto, non? Ademais, un campeonato de España. Moitas gracias, sí. De todo terreno, non? Sí, é un campeonato de raíz, sí. É o CERT, é denominado CERT, lle chaman, sí. É o campeonato de España de raíz todo terreno. Sí, sí, sí, sí. Sí, sí. Mencionas nunha entrevista que che fixeron que o teu copiloto Dani Mesa, que xa estaban moi satisfeitos, pero, lóxicamente, liderar o campeonato de España, aínda que sexa na terceira, o sea, no terceiro puesto, é un grande orgullo, como lucense, como sí, galego, non? Sí, a verdad que sí, é un orgullo para min levar o nome de Lugo por toda España, levo eu sentimentalmente, e bueno, o terceiro puesto, pois, a verdad que estuvo moi ben, fomos liderando o campeonato hasta a terceira prova, e despois, pois bueno, caemos ao terceiro posto, entre algún abandono que tuvemos, e unha carreira que se suspendeu a última de Sevilla, pois bueno, aí quedamos, pero... moi satisfeitos, a verdade. Hombre. Moito. Bueno, ti comentabas nesa entrevista que eu lín que precisamente competir con outros con vehículos de maior categoría co teu, pois claro, acadando precisamente o terceiro posto é un grande honor, non? Hombre, cosa importante. Tanto que sí. Sí, sí, a verdade que sí, podes ver agora a varios dos pilotos competindo no que ven agora no Dakar, pois vas a ver pilotos cos que competín eu tanto na Baixa España como na Baixa Extremadura, tamén, que son puntuables. Esas dúas carreiras de España son puntuables po europeo, sabes? Puntúan para o campeonato europeo, dúas carreiras das españolas, das cuales a primeira de Extremadura a liderei eu totalmente. Ou seja, que aí te quizás te animes nun momento determinado a facer o europeo ou quizás o Dakar tamén, non? Bueno, vamos a ver, animar, eu xa estou animado, vamos, desde que teño 18 anos estou animado. Que pasa? Que isto é cuestión de presupuesto todo. Claro. Estamos buscando financiación. Pues bueno, eu teño patrocinadores. O meu patrocinador principal é unha empresa que é Desguace Sidegal aquí de Lugo, lógicamente, donde a que aposta por mí 100%. Bueno, este ano que ven, para poder ir un pelín máis alá en presupuesto, pois intentamos a ver si outras empresas temos apoio. E bueno, por non decir que non ao Dakar, eso xa pues, tería que ser, pois que houbera un apoio importante, vamos, a nivel a nivel nacional ou que fora un apoio importante para poder ir, pero a mí non me importaría ir, vamos, estou máis que preparado para ir, me considero. Hombre, eso sería máis unha honra para todos os galegos o feito de que bueno, pois pues, ti decidirás, porque é o que falta eso, o patrocinio, non? Porque para poder participar neses grandes carreiras compre un patrocinio alto, posto que non somente es un bon carro, como din os argentinos, sino tamén algo máis de estructura, non? Sí, sí, sí, sí, totalmente. Bueno, aparte da experiencia de piloto física e psicológicamente que tens que estar preparado, pois a montura é moi importante, pero bueno, a montura, estamos falando de monturas exageradamente caras de manter, necesita ese apoio porque se necesita, porque senón é imposible. Sí, sí, é imposible. Sí. Eu quería preguntar... bueno, estamos falando... Perdón, sí. Estamos falando sí. De que isto tamén... Sí, sí. A ver, sí. Que isto ten unha repercusión bastante... A ver, eu nunca, ignorantemente, nunca medira hasta este ano a repercusión destas cousas. Mm-hmm. E podese decir que a xente de marketing que está detrás de todo isto, mm-hmm, co proxecto meu que queremos levar adiante, mm-hmm, vamos, é que eu me sorprendeu cando me presentou os números reales. Estamos falando de que os números son, imagínate, encher 6 veces o Santiago Bernabéu, por decir algo, ou, mm-hmm, ou o Camp Nou, mm-hmm, pois é o que está pasando aquí, sabes? O que nos ve a xente, imagínate. Ou seja, que ten... miles e miles de personas. Hai moitísima xente interesada, non? E entre eles nós, pois que intentamos darlle cando menos un pouco de publicidade ou información aos nosos ointes e seguidores, non? Totalmente, todo apoio é bon e ao final, igual que vos na radio, pois, uh-huh, tedes que ter unos seguidores, pois a nós tamén nos siguen, e hai muchísima xente que lle gusta este deporte e nos siguen. Claro. Al final, pois... Eu queria... O marketing online é todo. Sí, sí, sí. As redes sociales é todo. É un... Sí, sí, sí, sí. O presente que temos. Eu queria te preguntar, quen é o teu referente nestas carreiras, nestos rallies? Quen é o teu referente? Mira, o meu referente... Bueno, non sei se te refieres o meu referente en piloto. Sí, en piloto, mellor, en piloto. Que tira, non me podo comparar con él, pero sí é o meu ídolo, sí, sí, que é Nasser. É Nasser, o actual campeón do Dakar, pois para min é o meu ídolo, donde nos xuntamos na Baixa España, nos xuntamos, é un dicir, logo ali, sí, competimos, sí. Este ano coincidimos incluso facendo test e todo. Sí, sí, e bueno, sí. É o meu ídolo, xa sí, non sí. Referente, é o meu ídolo. Sí, señor. Pois non tes mal referente, no, porque no. Ademais é un gañador e ademais unha persoa especialista precisamente, uh-huh, de conducción, uh-huh. Tamén ten unha máquina diferente da túa, eh? Bueno, claro. Sí, totalmente diferente. Para que te fagas unha idea, a miña pode ser a segunda ou a terceira máquina que aquel empezou. Hombre, un 600 comparado con un Lamborghini, non? Claro. Vaya, parece que a cousa desconcertouse-nos. Pero bueno, posiblemente o noso técnico, máis ti, a chamada telefónica nun momento se pode amañar. Pastor, como soga, como agulla, como dardo. Sinto a súa verdade como axente isolador, como golpe, como tiro, como estalo. Sinto a crueldade canto atendo meu redor, como ruido, como estrondo, como caos. Non busco piedade, busco un mínimo rubor entre un mundo que nací un don humano. Tengo Xa temos do outro lado do fío telefónico. Exactamente, seguimos falando con Toto. Vamos a preguntarlle a primeira pregunta casi obligatoria, dende cando comezou a súa trayectoria como piloto. Pois mira, pódese decir que eu empecei en contra de meu pai aos 18 anos. casi en contra dos seus pensamientos. Casi, exactamente. Sí, casi todos os futbolistas, os cantantes, sí. Todos os que deciden, sí, unha cousa, os pais nunca estamos de acordo. No. A verdade é que esa... Sí. Moi ben, pero... Cando lle tiña que dar pulo, dicir, pois, sí. Gústache, pois nada, adiante. A romper coches. Sí, pero a verdade é que, bueno, despois desa primeira experiencia, ao final... Bueno, xa tes a tua familia ao carón tamén, non? Sí, sí. Sí, bueno, ao final, pois, non, sí, queda outra, ven que unha pasión que tes aí, ao final, pois, acaban apoyando, aunque no les guste, pues acaban apoyando. Vale. Fálanos de esos coches. ¿Cantos? De tanta fuerza, ¿cantos rumpiches ya? ¿Cantos rallies tes participado hasta ahora? ¿Moitos? Uf, pues non che sabría decir, eu fixen dous campeonatos de España, este é o segundo, o outro foi no 2016, pero bueno, eu levo competindo, fixaronse outras modalidades que se fixaron en Galicia, bueno, que competín en varias cousas, rutas de 4x4, que foi o inicio de todo isto, romper, bueno, pues mecánicas, a verdad que rompín moitas mecánicas, pero bueno. Accidentes como tal, podo decir... A primeira vez que collín un Suzuki e corrín unha gincana, se pode chamar, o volquei. Eso é a anécdota. É a única vez de momento, gracias a Dios. Bueno. É que siga así, non? Como anécdota nada máis, non? Como anécdota. É que siga así. Sí. Bueno. É que siga así. Esa trayectoria túa, eso, nos campeonatos, nos rallies, dache moitísima experiencia. Tamén falta unha infraestructura bastante importante, non? Non é somente o auto, senón tamén outras axudas exteriores que te axudan a que eso se convirta non solamente en experiencia, senón tamén en unha boa realización, non? Sí, vamos a ver, esto, lógicamente, esto parece que é piloto, é copiloto, é coche, pero sí, que va. No. Aquí existe un equipo detrás, humano, que toda... Mira, empezas desde mecánicos, que lógicamente é importante, o equipo de mecánicos é moi importante, o equipo que te apoya, que no meu caso é Miracar, que está en Madrid, é o que se fai cargo do coche, o ten a punto siempre. Despois, é que todo vale, incluso... unha, que vou decir o nombre, que é, a min psicológicamente axúdame moito Diego Vallejo, o copy que temos aquí en Lugo como referencia, que vai ao Dakar, vamos, un apoio psicológico moi bon para min, porque ten máis experiencia, bueno, ao final, todo, calquera, marketing, axente de publicidade, todo, copiloto, todo, familia, é que todo é equipo, sabes? Todo é equipo. Sí. Hasta o xantar tamén. Seguro que dependendo do que comas, hasta pode influir pues, nun estado de ánimo determinado, non? Todo. Che podo decir que eu este ano atopei o equilibrio do que comer exactamente para sentirme ben nas carreiras. Así que mira, todo. Claro, porque un exceso de grasa pode provocar algunha cousa determinada ou unha falta de hidratación tamén, etc. Lógicamente, vos tendes a posibilidade de participar, pero tamén tendes que ter un entreno personal e un entreno hasta físico, non? Sí, vamos a ver, bueno, aquí a verdad que por tempo... Sinceramente, entreno pouco. Eu prepárome físicamente, eu a miña maneira, e mentalmente, pois, tamén. Non fago máis, tampouco, a tal momento, non fago máis entrenos, nin nada. Bueno, eu vou ás carreiras directamente, ao final son todas moi lejos, moi lexos daqui, en Galicia non hai ninguna. Bueno, date cuenta que, mira, Extremadura... Zaragoza, Sevilla, Teruel, Sevilla, Cuenca, Guadalajara, e Murcia. Foron as carreiras todas deste ano. Lógicamente están todas moi lonxe, bueno, claro, quero dicir que non dispoño de tempo para estar os fines de semana, aparte que non. Non dispoño de tempo, non podo. Pero como ti dis, as charlas ya por exemplo, co Diego sirvenche para prepararte, non? Para dar unha idea de como estar concentrado nunha cousa determinada, non? Que tamén axudan para psicológicamente, non? Sí. Totalmente. Dadevos cuenta que son carreiras, isto non son carreiras de cortiñas, non. Son todo carreiras que corremos sobre 500 kilómetros, 400 e pico, casi todas. Sí. Que pasa? Que botas dúas horas sin baixarte do coche cunha tensión moi grande de concentración, de... Sabes? Sí, porque ao final son... Nunca pasamos por eses camiños, nin nada, nunca. Claro. Entonces é todo de cero, entonces sí, sí, va super concentrado o copi co seu traballo e o piloto pois sí, sí, vai sí, un pouco á vista do que ve. Bueno, co piloto necesitase moita concentración. Cando facedes unha proba, pois o copiloto xa leva máis ou menos unha guía, non? Con respecto a por onde tendes que pasar, aínda que eses terrenos que por onde pasades son pistas, monte, asfalto, que pasades o mellor dunha velocidade grande a unha velocidade cativa, non? Porque hai que saltar do sitio, vaya, saltar dun asfalto, saltar a terra, a terreno, saltar a area, saltar, en fin, etcétera. Entonces eso claro, compre moita concentración, non? Moita. Sí, mira, isto, ao final, o copy, que sepáis, nos non sabemos por donde vamos hasta 15 minutos antes da salida, Sí. Que nos entregan un libro de ruta. Claro. E o único que sabemos é pa donde é o cruce, sí, se a 2 kilómetros o cruce é pa dereita ou pa izquierda, e todo eso. Non sabemos como son as curvas, nin nada, entendedes? Claro. Entonces, eso necesita moita concentración para levar un vehículo destas características a velocidades altas, o máximo posible que das. Claro. Ao final, vas ao límite ou cerca del, tens que guardarte un pouco, sí, lógicamente, sí, porque te leva sustos, tal, tú nunca sabes o que che vai aparecer, sí, nin como sí, é a curva. Claro. Sabes? Entonces, eso necesita moita concentración. Sí, moita. Sí, sí. Un reto. No, os podo decir anécdotas de xente que abandona porque a súa cabeza non dá coordinado toda unha carreira. Claro. ¿Sabes? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Pasa moito, Por iso digo que igual claro, en cada carreira dous ou tres pilotos ou máis, se non é o piloto, é o copiloto, sí, acaban tendo problemas deses. Claro. Deste tipo. Porque claro, outros son mellor. Cando é un ciclista, hai técnicos que faen a carreira antes para saber por onde teñen que pasar e todos. Pero vosotros, se vos lo dices, con tan pouco tempo, non vos dá tempo a ver se hai curvas, se non hai, se hai curvas cerradas, abertas, como a Saxa. Nada, nós non sabemos nada, vamos a vista. O que eu dea, neste caso, o piloto que dea visto e o que queira coller a curva. Entonces é o riesgo que cada un queira asumir, sí, nestes casos. Jolín. Por eso son de todo terreno, que chame, ¿no? A verdade é que... Claro, pasas de, imagínate, de ir a 15, 20 kilómetros por hora en sitios moi malos, sí, a ir a 170, que é o máximo permitido que se pode ir. Jolín. Bueno, pois un reto, sí, sí, que ti asumes e que cada ano que vais para, xa estás preparando para o 23, para o ano 2023 seguro, que buscando pois a posibilidade de mellorar quizás o mellor outro coche, outro auto, pero que o presuposto ten que ir avanzando e seguro que bueno, pois hai que ir turrando da levita, non? Seguro que xa terás xente interesada, polo menos xa que tiveches un posto conseguiches o terceiro premio, pois seguro que haberá xente que este disposta a apostar por ti. Bueno, en eso estamos, espero que deamos levado o presupuesto para adelante. E a ver o que pasa. A verdad que o dossier, pues nada, acabase estos días e empezaremos a traballar cas empresas ou xente que nos queira apoyar para o 2023 con un coche mellor ou sí, mismo incluso, pero bueno, a idea é mellorar. O caso é mellorar. Ten en conta que nós somos talismán para e ti vas para o próximo ano va estar ben. Sí, sí, temos unha lista de persoas que as que entrevistamos que despois ou teñen un premio ou consiguen un certamen. A verdade é que a lista non sei, é bastante importante e interesante. A verdade é que tamén tratamos con xente como a ti que son vos, se non foran vos non podían ter nada. Nosotros tardamos cos vos. Bueno, pues, agradezco las palabras. Y ojalá se cumpla. Sí, sí, todo. Sí, que se vai cumplir, sí. De verdade que te agradecemos moitísimo a conversa que tivemos hoxe. Agardamos que os nosos ointes estean satisfeitos con esta conversa. E ten en conta que a partir pola noite a isto vas a recibir o audio. Xa te mandaremos a conversa que tivemos. Agradecemos xo moitísimo. Bueno, unha aperta grande. Pues moi ben. Moi agradecido pola miña parte a vosa entrevista, encantado de poder falar para toda esa xente de do vosso entorno. Vale. Moitas gracias por todo isto. Sí, pois sí, moitas gracias a ti, e unha aperta moi forte. Esténdese o noso entorno, esténdese, vale. Sabes que sabes esta isto de emitir por internet, que a xente nos escoite mediante unhas aplicacións e tal. Temos escoita en Suiza, en sí, sí, en Argentina, en Canadá, en Buenos Aires, en Brasil, no Brasil, en Portugal. Portugal. Ya está en Galicia, aí por la Costa da Morte tamén están interesados no noso programa. Pues mira, alguén que realmente puidera estar interesado no meu proxecto tamén o deberá escoitar. Tamén. Seguro que a mellor alguén picará. Sí, colle o audio, veña. Unha aperta grande. Bueno, moitísimas gracias. Hasta logo. Vale, hasta logo, guiño. Chao, chao. Radio Samboy.